तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन पे लेके खुशियाँ लेके प्यार, यीशु तू है महान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में देखे मुक्ति देखे प्यार, यीशु तू है महान।